odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Media Expert. Przeceny na urodziny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach. Niskie ceny. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, przed chwilą minęła ósma. Czas na serwis Trójki, Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Sprawa posła Romanowskiego powinna jak najszybciej trafić do sądu, powiedział w Polskim Radiu senator Marcin Bosacki. Co najmniej 10 osób zostało rannych w przeprowadzonym przez rosyjskie lotnictwo bombardowaniu Charkowa. Policja apeluje o dokładne sprawdzanie każdej zbiórki pieniędzy na pomoc powodzianom. Rada Europy uchyliła immunitet posła PiSu Marcina Romanowskiego. Były wiceminister jest jednym z głównych podejrzanych w śledztwie dotyczącym nielegalnego wydawania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że szybko zostanie sporządzony akt oskarżenia i sprawa trafi do sądu, powiedział w Polskim Radiu senator Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki. I pewnie pierwsza z licznych, w mojej opinii, spraw o nadużycia finansowe, mówiąc wprost, to złodziejstwo pieniędzy państwowych przez ekipę PiSu przez poprzednie 8 lat, trafiła wreszcie do sądu i opinia publiczna zobaczyła na otwartej rozprawie sądowej, z jakimi nieprawidłowościami, a wręcz z jakim monstrualnym nadużyciem mamy do czynienia. Śledczy zarzucają Marcinowi Romanowskiemu 11 przestępstw obejmującym kwotę ponad 112 milionów złotych. Chodzi m.in. o ustawianie konkursów i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Co najmniej 10 osób zostało rannych w rosyjskim ataku na Charków. W nocy na miasto spadło kilka lotniczych bomb. Jedna z nich trafiła w blok mieszkalny. W Charkowie jest Paweł Pawlica. W nocy na Charków Rosjanie wystrzelili w sumie 5 kierowanych bomb lotniczych typu KAP. Jedna z nich trafiła w 5-piętrowy blok mieszkalny w dzielnicy Saltiwka. Wśród 10 rannych jest 3-letnia dziewczynka. Bomby wystrzelono z dwóch samolotów Su-34 z obwodu białgorodzkiego. Prokuratura zabezpieczyła już odłamki, które zostaną poddane ekspertyzie. Mówił obecny na miejscu bombardowania szef charkowskiej prokuratury Oleksandr Filczakow. Syreny alarmowe były uruchamiane dziś w Charkowie kilkukrotnie. Po rosyjskim ataku część dzielnic pozbawiona jest prądu. Od rana w mieście oddychanie utrudnia gryzący dym spowodowany przez gigantyczne pożary traw w okolicy Charkowa. Jak przekazuje lokalna administracja, część z pożarów jest celowa, aby odciągnąć służby ratownicze od ważniejszych działań. Do większości pożarów strażacy nie mogą dojechać z powodu zalegających na polach niewybuchów i min. Charków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Cztery postępowania dotyczące organizowania fałszywych zbiórek dla powodzian prowadzi Prokuratura Krajowa. Chodzi o popełnienie bądź usiłowanie oszustwa, a w jednym przypadku wykorzystanie wizerunku osoby pokrzywdzonej, mówi rzecznik prokuratury Przemysław Nowak. Dotyczą one zarówno osób, które zbierały pieniądze w sposób bezpośredni, jak również otwierały zbiórki online na odpowiednich stronach internetowych. I wszystkie te postępowania dotyczące tzw. fałszywych zbiórek w prokuraturach są traktowane bardzo poważnie. Policjanci apelują o dokładne sprawdzanie każdej zbiórki i niewpłacanie pieniędzy, jeśli budzi ona wątpliwości. A listę wszystkich akcji publicznych prowadzonych w Polsce znajdziemy na stronie zbiórki.gov.pl. Prezydent Stanów Zjednoczonych chce, aby Izrael zareagował proporcjonalnie i rozsądnie na atak rakietowy Iranu. Joe Biden wyraził sprzeciw wobec ewentualnego ataku na irańskie obiekty nuklearne. Joe Biden ma nadzieję, że Izrael przyjmie wyważone podejście, które może zarówno podtrzymać jego prawo do odwetu, jak i unikać działań, które mogłyby skłonić do dalszych odpowiedzi i wpędzać region wojny na pełną skalę. Wysiłki mają na celu wpłynięcie na premiera Benjamina Netanyahu, choć wzajemne stosunki obu polityków nie są obecnie najlepsze. Pomimo napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie, nie rozmawiali oni od sierpnia. Joe Biden powiedział dziennikarzom, że planuje porozmawiać z Netanyahu, nie zdradzając żadnych szczegółów. Prezydent stanowczo wypowiedział się także w kwestii ewentualnego ataku Izraela na nuklearne obiekty Iranu. Stanowczo mówię w tej sprawie nie. Będziemy wspólnie na ten temat dyskutować. Podkreślam, że Izrael ma prawo proporcjonalnie odpowiadać na prowokacje Teheranu, mówił dziennikarzom Joe Biden. Międzynarodowe próby pod przewodnictwem Waszyngtonu wynegocjowania zawieszenia broni zarówno w strefie Gazy, jak i wzdłuż granicy izraelsko-libańskiej były w dużej mierze bezowocne. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Dramat biograficzny Chopin jest już gotowy w 1/3. Główną rolę w filmie zagra Eric Kulm, który ma wykształcenie muzyczne. Aktor samodzielnie wykona wszystkie wykorzystane w obrazie utwory Fryderyka Chopina. Mówi, że ta rola jest spełnieniem jego marzeń. Muzyka jest bardzo znaczącą częścią tego filmu. Też przez kontekst, który próbujemy zbudować w zależności od utworów, co się dzieje w życiu Chopina. Wydaje mi się, że to też nabiera takiej drugiej wartości, bo nagle widzimy, że ta muzyka nie była tworzona po prostu, tylko była tworzona z jakiejś potrzeby serca i z jakiejś niemocy, z jakiejś absurdalnej wrażliwości, z którą Chopin nie potrafił sobie poradzić i wiedział, że tylko muzyka jest w stanie wyrazić to, co czuje. Zdjęcia do filmu ruszyły w sierpniu. Będą realizowane w Polsce, Francji i na Majorce, gdzie Fryderyk Chopin i George Sand spędzili zimę w latach 1838-39. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 8, czas na sport w Trójce. Sponsorem audycji jest Orlen. O sporcie Norbert Michalak. Sensacje w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W drugiej kolejce fazy ligowej rozpędzone Bayern Monachium niespodziewanie przegrał z Aston Villą 0-1, ale chyba większą niespodzianką z kategorii tych niemiłych była porażka Realu Madryt na wyjeździe z francuskimi Lille 0-1. Ciekawe rzeczy działy się w meczu, w którym RB Lipsk przegrał z Juventusem Turyn 2-3. Juventus od 60 minuty grał w dziesiątkę. W 65 przegrywał 1-2 i zdołał wygrać mecz. Co prawda w ostatnich 20 minutach pod bramką Turyńczyków działy się sceny dantejskie, ale piłka do siatki nie wpadła. Mecz miał wielu bohaterów. Wlachowicz zdobył dwie piękne bramki, a rezerwowy golkiper Perin dokonywał cudów. Luca Toni spytał trenera Thiago Motte, co powiedział drużynie, gdy została w dziesiątkę. Szkoleniowiec podkreślił, że w tym meczu zwyciężył niezłomny duch drużyny. W drugiej połowie w dziesiątkę graliśmy lepiej niż w pierwszej. Atakowaliśmy całym zespołem z wykorzystaniem skrzydeł. To było ogromne ryzyko, ale się opłaciło. To był dobry występ i piękna wiktoria. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A dziś emocje związane z Ligą Konferencji. W fazie ligowej na starcie dwa polskie zespoły. Legia Warszawa zagra z Realem Betis, a mistrz Polski Jagiellonia Białystok w wyjazdowym spotkaniu zmierzy się z FC Kopenhagą. To jeszcze piłka nożna. Unia Skierniewice z trzeciej ligi postarała się o niespodziankę, bo jak inaczej nazwać wygraną w Pucharze Polski z ekstraklasowym Motorem Lublin. Unia wygrała po rzutach karnych i awansowała do drugiej rundy tych rozgrywek. W 1/16 finału zagra z GKS-em Katowice. W siatkarskiej plus lidze. Wygrana Bogdanki Luk Lublin ze Skrą Bełchatów 3-0. MVP spotkania został przyjmujący gospodarzy Wilfredo Leon. Okazję do świętowania miał też inny reprezentant Polski, rozgrywający gości Grzegorz Łomacz, który w Lublinie rozegrał 500. mecz w plus lidze. W innym spotkaniu czwartej kolejki siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie wygrali z GKS-em Katowice 3-1. Sponsorem audycji był Orlen. Dzisiaj w całym kraju pochmurno, deszczowo, najmocniej popada na północy, a wysoko w górach też deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Wiatr zachodni i północny, słaby, umiarkowany. Nad morzem dość silny i porywisty, a na wybrzeżu w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali, a dziś od 9 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, w centrum około 11, na Pomorzu i na Podkarpaciu 13, a najwyższa temperatura w Małopolsce i na Dolnym Śląsku do stopni 15. 15 to nie jest źle, ja bym powiedział, że nawet ciepło. Na terenie Beskidu Niskiego, w powiecie golickim, jest gmina Łyście Golickie, która ma farbę szanego bociana. Na terenie tej gminy można spotkać tego pięknego ptaka. No, wiosna idzie. A nie, to bocian czarny. No, to znaczy się, że jesień w natarciu. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią potrzebują naszej pomocy. Wspólnie możemy zrobić naprawdę dużo. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. 9 minut po godzinie 8. Kłaniamy się Państwu nisko w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Dziś zastanawiamy się, przypomnę, bo ciągle pozostaje ten nierozwiązany problem nieodwoływanych przez pacjentów wizyt lekarskich. Gdybyśmy tak spojrzeli z punktu widzenia pacjenta, ale nie tylko, 2 dwójki i 7 trójek. sprawie tego przestawienia tych wizyt lekarskich, że dzwoni do nas przychodnia, to zazwyczaj jest tak, nie że pacjent nam wyskoczył, tylko panu doktorowi albo pani doktor nie pasuje i jej nie ma. I wtedy się znajdują nagle, nie wiadomo skąd, miejsca. Zapominasz o wizytach, po prostu trzeba wpisać w terminarz, czy to tradycyjny, czy w telefon, nawet na pół roku wcześniej. Wydaje mi się, że to raczej zapominanie nie powinno wchodzić w grę, a być może jakieś opłaty faktycznie za nieodwołaną wizytę. Myślę, że to też byłoby jakieś rozwiązanie. 2 2 7 3, bardzo dziękuję. Ja też muszę sobie zapisać, że to poranne. Zapraszamy do trójki. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszym gościem jest szef MSZ Radosław Sikorski, Koalicja Obywatelska. Witam. Dzień dobry. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy uchyliło wczoraj immunitet byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. Jak pan ocenia fakt, że Romanowski nie stawił się na komisji regulaminowej, żeby przedstawić argumenty na swoją obronę? Nie wiem, ale to sukces ministra Bodnara. Współpracujemy w tej sprawie, w sprawie także pirata drogowego, który przebywa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rozmawiałem o tym z ministrem Abdullahem i decyzję podejmie sędzia, ale przypilnują, aby w dokumentach wszystko było w komplecie. Czyli kiedy Sebastian M., ten pirat drogowy, który zabił rodzinę na autostradzie A1, zostanie do Polski? Ja nie feruję, nie jestem od ferowania wyroków. Ja jestem od realizowania wsparcia dla prokuratury, dla ministra sprawiedliwości, która postawiła zarzuty i domaga się ekstradycji. A Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, powinien stanąć przed sądem? Powinien być tymczasowo aresztowany? No, każdy, który jest podejrzewany o poważne nadużycia, powinien się wyspowiadać z tego przed polskim wymiarem sprawiedliwości. A co ze Zbigniewem Ziobro? Zbigniew Ziobro został wezwany na 14 października przed Komisję Śledczą do spraw Pegasusa. Prawica mówi, że jest chory. Sam Zbigniew Ziobro ma pretensje, że opinia o jego stanie zdrowia została ujawniona w mediach. W poprzedniej roli jako członek Parlamentu Europejskiego byłem członkiem tymczasowej komisji do spraw zbadania afery Pegasusa i to, co mnie uderzyło, to to, że Polska była wtedy za rządów PiSu niestety jedynym krajem, który nie chciał współpracować z tą komisją. Inne kraje, Grecja, nawet Węgry przedstawiły jakieś argumenty, jakieś wyjaśnienia, a Polska nie. Co sugeruje mi, że ówczesny rząd miał w sprawie Pegasusa używania go przeciwko opozycji, dziennikarzom coś do ukrycia. I wydaje mi się, że wtedy, gdy chodzi o pieniądze publiczne wydane, zdaje się, niezgodnie z ustawą, no to ówczesny minister sprawiedliwości jest winien opinii publicznej, a i prokuraturze wyjaśnienia. Ale Jarosław Kaczyński mówi, że to barbarzyństwo, wzywanie przed komisję chorego, ciężko chorego człowieka, jak się wyraził prezes. Nie mnie oceniać czyjś stan zdrowia. Jak rozumiem, są ku temu procedury, które były minister sprawiedliwości powinien znać. Panie ministrze, Iran zbombardował Izrael w odwecie za likwidację liderów Hezbollahu. Wydawałoby się, że można by uznać, że to jest tak zwany odwet symetryczny. Czy ten konflikt, pana zdaniem, będzie eskalował? Prezydent Joe Biden 3 razy powtórzył, że Ameryka popiera Izrael w pełni. Czy będą jakieś działania odwetowe Izraela? No, wydaje mi się, że sam fakt, iż Iran zaatakował Izrael za to, że Izrael zniszczył dowództwo grupy terrorystycznej, jest przyznaniem się Iranu do tego, że był sponsorem tych terrorystów. Zresztą nie jedynych. Przecież Hamas dysponował środkami i uzbrojeniem też pochodzenia irańskiego. To samo jeśli chodzi o bojówki tak zwanych Hutich. Więc Iran próbuje opleść Izrael taką siecią organizacji terrorystycznych, a jądrem problemu jest to, że Iran zachowuje się jak ruch rewolucyjny, a nie jak normalne państwo, które dba o swoje interesy, a nie próbuje realizować jakieś ideologiczne cele. Ale jeśli teraz będą działania odwetowe izraelskie, ten konflikt będzie eskalował. I czy to nie oznacza, że będzie odciągał konflikt na Bliskim Wschodzie uwagę światowych przywódców od tego, co się dzieje w Ukrainie, od wojny w Ukrainie? Będzie. Polska popiera tutaj stanowisko wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej. Jesteśmy w bieżącym kontakcie z naszą placówką, z naszym kontyngentem wojskowym w Libanie. Ja jestem w codziennym kontakcie z ministrem Siemoniakiem, ministrem Kosiniakiem-Kamyszem. Było to przedmiotem dogłębnej dyskusji wczoraj na Komitecie Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa. Od dawna apelujemy do naszych rodaków o wyjazd z Libanu. Przygotowujemy też różne działania, których nie chcę jeszcze ujawniać. Na Bliskim Wschodzie jest bardzo niespokojnie i tak to niestety odciąga uwagę Zachodu, Stanów Zjednoczonych w trakcie kampanii wyborczej od agresji rosyjskiej na Ukrainę. A jakie działania pan przygotowuje? Będzie jakiś samolot wysłany po Polaków? Mamy plany ewentualnościowe, także związane z pomocą humanitarną, ale jeszcze raz apeluję, aby jeśli ktoś nie ma absolutnej konieczności przebywania nie tylko w Libanie, na Bliskim Wschodzie, to nie jest w tej chwili moment, aby tam być. Prezydent Zełenski nie wyjechał zadowolony z Waszyngtonu. Nie dostał zgody od Joe Bidena na użycie zachodniej broni w głąb Rosji. Czy jest nacisk międzynarodowy na zakończenie wojny w Ukrainie na warunkach niekorzystnych dla Ukrainy? Nacisk międzynarodowy powinien mieć miejsce na zakończenie tej tej wojny, która się zakończy wtedy, gdy Rosja przestanie walczyć. To Rosja najechała na Ukrainę i to Putin nie okazuje żadnych oznak chęci jakiegoś kompromisu. No, dosłownie dzisiaj Kreml odpowiada, że nawet nie życzy sobie rozmawiać z kanclerzem Niemiec. Kreml mówi, że i to z taką butą, że będzie rusyfikował podbite tereny. I wiemy, że kradną dzieci z podbitych terenów. Więc Pan już powiedział o tych dzieciach, pan wygłosił bardzo mocne wystąpienie na Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u, zrównując właściwie porwania dzieci przez Rosjan w Ukrainie z tym, co naziści robili w czasie II wojny światowej. Czy jest szansa na to, Przypomnę, że niemieccy naziści ukradli z Polski, szacuje się, około 200 tysięcy dzieci, z których tylko około 30 tysięcy wróciło do Polski. A na Radzie Bezpieczeństwa mówiłem o tym, gdzie mieszkam. Gmina Szubin, powiat Nakło, 3 kilometry w linii prostej od Potulic, który był obozem przejściowym, gdzie dokonywano selekcji tych dzieci. No więc ja się zapytałem rosyjskiego ambasadora, czym to się różni, to kradzenie dzieci, przerabianie ich na janczarów, zmienianie im tożsamości. No przecież robią to samo. Do wojny w Ukrainie wrócimy jeszcze w internetowej dogrywce. Będziemy rozmawiać między innymi o tym, czy Putin stanie kiedyś przed Trybunałem Karnym w Hadze. Ale chcę pana zapytać, dlaczego Ukraińcy nie chcą się zgodzić na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej? Wczoraj mamy pierwszy skowronek, mam nadzieję, kolejnych decyzji. Chyba jakiś ruch następuje w ukraińskim IPN-ie. W tej sprawie mamy zgodę narodową i prezydent o to zabiega. Chcę podziękować marszałkowi Hołowni, który prowadzi dyplomację parlamentarną w tej sprawie. Zasadnicze stanowisko zaprezentował prezes Kosiniak-Kamysz, pan premier. Ja prosiłem o to prezydenta Zełenskiego, więc mam nadzieję, że ten chrześcijański obowiązek zostanie po prostu wykonany. Ale czego Ukraińcy się boją? Że wśród tych ekshumowanych ofiar będą dzieci, będą kobiety w ciąży? Bo wie pan, nie rozumiem jednej rzeczy. My zaangażowaliśmy się bardzo w pomoc Ukrainie po wybuchu wojny. Ukraina twierdzi, że za mało jej pomagamy. Godzą się na ekshumację żołnierzy Wehrmachtu, a nie godzą się na ekshumację polskich ofiar. Już rozmawiając w Kijowie 3 tygodnie temu, mówiłem, że uzyskałem zapewnienia, że sprawa zostanie załatwiona. Oby została, bo my chcemy ją załatwić nie po to, żeby dokuczyć Ukrainie, tylko żeby pojednanie polsko-ukraińskie, przyjaźń, sojusz była bez tej drażliwej sprawy. Ale Zełenski to rozumie, czy rzeczywiście wtedy, kiedy pan z nim rozmawiał kilka tygodni temu, doszło do awantury, tak jak opisywał dziennikarz Onetu Witold Jurasz? Ja rzeczywiście potrafię stawiać sprawy stanowczo. Po owocach ich poznamy. Czyli była awantura? Po owocach ich poznamy. Dyplomatyczne milczenie. Ale czy pan się zgadza z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, bo się pan powoływał na jego wypowiedź? On mówi jasno, że nie będzie polskiej zgody na wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, jeśli kwestia wołyńska nie zostanie załatwiona. A ja przekonuję stronę ukraińską, że lepiej to załatwić, zanim dojdziemy do tak drastycznych wyborów. Strona ukraińska daje do zrozumienia, że być może da się to załatwić. A dlaczego to nie zostało do tej pory załatwione? A to dobre pytanie do naszych poprzedników, bo przypominam, że ekshumacje zostały wstrzymane w 2017 roku. Prezydent Duda działał w tej sprawie. To było decyzją poprzedniego prezydenta Ukrainy Petro Poroszenko, któremu zresztą to też wypomniałem, bo się z nim widziałem w Kijowie. Czy pan jest za tym, żeby wprowadzić do kodeksu karnego zabójstwo drogowe? Nie jestem karnistą, staram się zabierać głos w tych sprawach, na których się znam, ale w Brodnicy spotkałem, wtedy gdy jeszcze byłem parlamentarzystą, mieszkankę, która straciła syna właśnie w wyniku takiego morderstwa drogowego. Pijak po prostu zabił jej syna. To była wtedy kwestia rekwirowania samochodów. I rzeczywiście tego piractwa drogowego mamy jakby więcej, bo jest więcej drogich samochodów na ulicach. Tak, ale teraz jest dyskusja o tym, czy powinno być wprowadzone zabójstwo drogowe, taka kategoria w kodeksie karnym, i może to by odstraszyło jakoś tych piratów drogowych. Ja się nie znam na tyle, żeby powiedzieć, czy już dzisiaj, jak ktoś jedzie 300 km na godzinę, to nie powinien przewidzieć, że to może doprowadzić do czyjejś śmierci, a to zdaje się już jest kategoria w polskim prawie. Chcę pana zapytać o konflikt o ambasadorów. Prezydent Andrzej Duda nie podpisuje decyzji powołania ambasadorów. Chociażby ta sytuacja na Bliskim Wschodzie wskazuje, że powinniśmy mieć ambasadora w Izraelu. Będzie podpisana ta nominacja, czy nie? No to pytanie nie do mnie, ale rzeczywiście nie mamy ambasadora w Izraelu od 3 lat. Więc to nie jest sprawa, że ja odwołałem ambasadora poprzedniego rządu. Poprzedni rząd po prostu nie miał kandydata. Ja znalazłem byłego szefa agencji wywiadu, który dostał zgodę strony izraelskiej w rekordowym czasie. Maciej Achunie. Który przeszedł całą procedurę przewidzianą w ustawie, czyli uzyskał pozytywną rekomendację Konwentu Służby Zagranicznej, pozytywną rekomendację Komisji Spraw Zagranicznych i zgodę państwa przyjmującego. I nie rozumiem, dlaczego nie może być pełnowymiarowym ambasadorem, co wymaga podpisu prezydenta. Ale za to nie odwołuje pan 4 tak zwanych prezydenckich ambasadorów, między innymi przy ONZ-cie, między innymi w Chinach, Jakuba Kumocha, w Watykanie. Zdaje się, że też jest były minister prezydencki, pan Kwiatkowski. Jeszcze paru można by wymienić, bo staram się doprowadzić do porozumienia z panem prezydentem w tej sprawie, ale pan prezydent jeszcze się nie odwdzięczył ani jednym podpisem. Ale jest szansa na jakieś porozumienie, bo z kolei ludzie, współpracownicy prezydenta z kancelarii, którzy tutaj przychodzą do tego studia, mówią, że podstawowym powodem tego konfliktu jest to, że pan nie skonsultował tych kandydatur z prezydentem. Za poprzedniego rządu została przyjęta ustawa o służbie zagranicznej, która doprecyzowała konstytucyjny zapis o tym, że prezydent mianuje i odwołuje ambasadorów. I ona mówi, że ambasadorowie są mianowani przez prezydenta na wniosek ministra spraw zagranicznych. I ja te wnioski składam zgodnie z ustawą i dlatego nie ma powrotu do poprzedniego nieformalnego trybu przedustawowego. Panie ministrze, czy prezydent Andrzej Duda powinien jechać na urodziny do Milosza Zemana, byłego prezydenta Czech, na których było wielu polityków jawnie prorosyjskich? Dajmy już spokój z tą sprawą. Tam groziło, my mieliśmy informację, że być może tam będzie Gerhard Schröder, znany lobbysta Gazpromu. I dlatego przestrzegaliśmy pana prezydenta, nic wielkiego się nie stało. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Radosław Sikorski, szef MSZ-u, ale proszę z nami zostać. Przechodzimy na YouTube'a, na stronę internetową Trójki i będziemy rozmawiać o tym, jak realnie może się zakończyć wojna w Ukrainie, ale też o tym, czy Anna Pelbaum byłaby dobrą pierwszą damą. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Świętujemy urodziny. Okazje na tysiące produktów. Telewizor Sharp QLED 70 cali. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 2799 zł. Dodatkowo pierwsza rata gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I w tym roku nie płacisz. 20 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 9 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. A gdyby znaleźć partnera tak doskonałego jak Volkswagen Crafter? Kup najnowszą odsłonę Craftera i odkryj komfort pracy z nowoczesnym systemem infotainment i 10-calowym ekranem. Zyskaj bezpieczeństwo dzięki 5-letniej gwarancji producenta. I kup Craftera z ratą już od 1653 zł netto miesięcznie. Po prostu doskonały. Po prostu Crafter. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. Coraz Najczęściej moje oczy są podrażnione, suche i zmęczone. Czasem czuję, jakbym miała piasek pod powiekami. To mogą być objawy zespołu suchego oka, które mogą doprowadzić do stanu zapalnego. Stosuj krople Vedixin Intense i daj ulgę swoim oczom. Vedixin to zero konserwantów i wysokie stężenie kwasu hialuronowego. Dzięki temu intensywnie nawilżają i chronią suche i zmęczone oczy. Vedixin Intense. Natychmiastowa ulga dla suchych oczu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Naturprodukt Zdrowit Spółka z o.o. Producent Suprobion Spółka z o.o. Nie czekaj, nie czekaj. Nie czekaj na wyprzedaże. W Skodzie już teraz możesz poczuć przyjemność z komfortowej jazdy i odkrywać świat nową Skodą. I to z upustem do 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów Skody po więcej ofert specjalnych. Barbara, mam dla ciebie prezent na urodziny. Marian, już? No na urodziny Media Expert. Instalujesz apkę Media Expert i zgarniasz 100 zł w prezencie. Kupuj szybciej, łatwiej i taniej z aplikacją Media Expert. Korzystaj z atrakcyjnych promocji i ofert specjalnych. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap rabat nawet 100 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. I o 8.30 sprawdzamy, co dzieje się dobrego, niedobrego na drogach. No właśnie, od tego zacznijmy w Radio Nawigatorze Trójki. Anna Hardej. Zaczynamy od śmiertelnego wypadku na drodze 53 Olsztyn-Szczytno. W miejscowości Purda Leśna na 16 kilometrze zderzyły się 3 samochody osobowe i ciężarówka. Jedna osoba nie żyje, 3 zostały ranne. Droga jest całkowicie zablokowana. Mamy spory korek na autostradzie A2 w stronę Warszawy. Od Biskupic do węzła Konotopa stoją kierowcy. Na A4 też korek w stronę Wrocławia. Między węzłami Legnickie Pole i Wądroże Wielkie. Tutaj trwają roboty drogowe i jezdnia jest zwężona. Ale też na A4 postoimy przed Kostomłotami. Utworzyła się kolejka w stronę Wrocławia. Trasa S1 to już Śląsk. Między węzłami Bielsko-Biała, Lipnik i Rosta jest korek w obu kierunkach. I jeszcze droga numer 11, Chodzież-Budzeń. Na 206 kilometrze ciężarówka uderzyła w bariery, a kierowcy muszą jechać jednym pasem na zmianę. Warunki jazdy nie najlepsze, o pogodzie za chwilę. Prosimy o szczególną ostrożność. Po 8.30 skrót serwisu Trójki. Przed mikrofonem Agnieszka Drost. Uderzając w Izrael, Iran przyznał się do tego, że to on stoi za akcjami Hezbollahu, mówi w Bez uników rozmowie politycznej w Trójce minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Iran próbuje opleść Izrael taką siecią organizacji terrorystycznych, a jądrem problemu jest to, że Iran zachowuje się jak ruch rewolucyjny, a nie jak normalne państwo, które dba o swoje interesy. Izrael zapowiedział odwet, cały czas atakuje też cele Hezbollahu w Libanie. Ukraińska obrona przeciwlotnicza strąciła 78 dronów typu Shahed, którymi wojska rosyjskie zaatakowały w nocy, poinformowały siły powietrzne Ukrainy. Oprócz tego 23 drony spadły w wyniku walki elektronicznej. Atak powietrzny wojsk rosyjskich został odparty przez lotnictwo przeciwlotnicze, wojska rakietowe, mobilne grupy ogniowe i jednostki walki elektronicznej ukraińskich sił zbrojnych. Kilkadziesiąt tygrysów i lwów trzymanych w niewoli w ośrodkach na południu Wietnamu zmarło w ciągu ostatniego miesiąca na ptasią grypę, potwierdziło wietnamskie Ministerstwo Zdrowia. Dochodzenie prowadzone w prowincji Long An wykazało, że zwierzęta przed śmiercią były karmione mięsem kurczaka. Prawdopodobnie to było źródłem zakażeń. Władze dociekają teraz, skąd pochodziły chore kurczaki. Rozprzestrzenianie się wysoce zjadliwej ptasiej grypy na ssaki, w tym krowy, psy, koty, a nawet delfiny, na całym świecie wzbudziło obawy dotyczące potencjalnej transmisji z człowieka na człowieka, zauważyła agencja Reutera. Pełny serwis Trójki o 9. No to już za 27 minut w audycji porannej pojawiła się informacja o czarnym bocianie. Tak mi się wyrwało z młodej piersi, że wiosna idzie, ale jak czarny, to jesień w natarciu. 2 dwójki i 7 trójek. Radiosłuchacz dzwonił w sprawie bociana. W miejscowości, przez którą przejeżdżam jadąc do pracy, jest bocian, który zostaje tam przez okrągły rok. No jeden bocian wiosny ani lata nie czyni. Mamy 9 stopni. Ostatnio widziałam go w zagrodzie. Poszedł sobie na lunch do gęsi. Jadać jedzenie. Świetnie sobie radzi, gdzieś tam chyba ktoś go w kurniku pielęgnuje. O, więc no niestety nie ubłaganie w poniedziałek skrobałam szyby, idzie zima, pozdrawiam. No jeszcze o zimówkach nie mówimy, ale dobrze, nie wywołujmy zimy. Dziś w całym kraju pochmurno, deszczowo, mocniej popada na północy, popada deszcz, choć wysoko w górach też deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Wiatr słaby, umiarkowany nad morzem, dość silny na wybrzeżu w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie rośnie w południe w Warszawie, wyniesie 998 hektopaskali, a na termometrach od 9 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, w centrum 11, na Pomorzu i Podkarpaciu 13, a najwyższa temperatura w Małopolsce i na Dolnym Śląsku do 15 stopni Celsjusza. W audycji porannej mówiliśmy o tym, bo ciągle pozostaje nierozwiązany problem nieodwoływanych przez pacjentów wizyt lekarskich. I zapisywanie, i odwoływanie to też problem. W recepcji pacjent: poproszę wizytę u laryngologa. Proszę pana, 24 grudnia 2028. Ale proszę pani, przecież to za 4 lata, to nie szkodzi, ja pana zapiszę ołówkiem. Dwie dwójki i 7 trójek, już za chwilę mniejsza gra. Kto z państwa chciałby zdecydować, jaka piosenka dziś zakończy audycję? Dwie dwójki i 7 trójek. Bardzo, kolejeczka się ustawiła. Przepraszam. Dobrze, ja tylko po receptę chciałem, ale momencik, chwileczkę. Jeśli chodzi o sprawy odwoływania bądź nie wizyt lekarskich, to za momencik. Do tego tematu wrócimy. Proszę się nie pchać. Dwie dwójki i 7 trójek w sprawie mniejszej gry. Dwa pytania, kto odpowie prawidłowo, decyduje, jaka piosenka dziś będzie kończyć poranne Zapraszamy do Trójki. A może jaka piosenka będzie w oczekiwaniu na połączenie z przychodnią? No, proszę spróbować. Dwie dwójki i 7 trójek, proszę spróbować szczęścia. Bardzo proszę, no przepuścić tutaj. O, dziękuję bardzo. Czekamy na państwa zgłoszenia do mniejszej gry. Dwie dwójki i 7 trójek. Króciutkie, prościutkie pytania. Dwa i jeśli zwycięstwo nad słuchaczem, słuchaczką, nad konkurencją, to oczywiście decyzja do państwa należy, jakim utworem zakończymy dzisiejszą audycję poranną. Jeszcze w sprawie odwoływania bądź nie wizyt. No bo tak czasami próbujemy czerpać sprawdzonych wzorców. Nie potrzeba wyważać otwartych drzwi, gdzie jakiś sposób działa i może go przenieść na nasz grunt. No właśnie, może z Wysp Brytyjskich. W opiece zdrowotnej państwowej nie ma środków na to, aby zatrudnić dodatkową telefonistkę. Natomiast Moja siostra mieszka w Szkodzie. Poszła na wizytę i pani powiedziała, proszę iść do domu, my to pani wyślemy list. Kiedy ma pani wizytę u specjalisty? Dostała wizytę za 3 tygodnie. Wizyta będzie w tym dniu w takim miejscu, o takiej godzinie. Będzie kosztowała, i to była ogromna kwota, nie pamiętam, 300 czy 400 funtów dalej w piśmie. Proszę się nie martwić, wizyta jest opłacona, ale jeżeli pani nie przyjdzie, to za nią pani zapłaci. Proszę mi wierzyć, pilnowała tego terminu jak oka w głowie. 2 2 7 3. No właśnie, jest sposób, który rzeczywiście może i można by przenieść. Te opłaty to najczęstszy właśnie taki w pewien sposób dyscyplinujący element, który mógłby sprawić, że te wizyty jednak by się nie marnowały. Z punktu widzenia lekarza, 2 2 7 3. Jeden pan powiedział, że dobrym pomysłem jest po prostu dzień wcześniej potwierdzanie, a to też się nie sprawdza, bo mi zdarza się, że 4-3 pacjentów i tak nie przychodzi, mimo że dzień wcześniej są potwierdzani, także nie ma dobrego sposobu, mi się wydaje, na to. Ja już myślałem, że coś znaleźliśmy. No, ciekaw jestem także i państwa innych pomysłów, może takich, które u nas się sprawdzą, a gdzie indziej nie. Może. W tej sprawie również 2 2 7 3. 20 minut pozostało do godziny 9. Rozpoczynamy mniejszą grę. Są z nami pan Bogdan z Tychów. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Michał z Warszawy. Kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jesteśmy gotowi? Możemy zaczynać? Tak. Mniejsza gra. Jeszcze tylko dopytam, pan Bogdan czy pan Bohdan? G jak genowe. Dobrze. I z tych? Tychów. Tychów. Super. Panowie, myślę, zasady proste, tak? Każdy z panów otrzymuje po 2 pytania. Kto zdobędzie więcej punktów, decyduje, jaki utwór zakończy dzisiejszą audycję. Panie Bogdanie, pytanie dla pana. Dziś Dzień Jedności Niemiec, święto państwowe, dzień wolny od pracy, obchodzony w rocznicę zjednoczenia Niemiec. Co ciekawe, nazwa święta upamiętnia nie zjednoczenie, a jedność Niemców. To jest różnica. 3 października, to wiemy, ale w którym roku doszło do jedności naszych zachodnich sąsiadów? 1989. Ach, to właśnie było podchwytliwe pytanie. Chodzi o datę, ale nie o upadku muru berlińskiego. Faktycznie rok 1989, konkretnie 9 listopada, a o rok 1990. Panie Michale, pytanie do pana. Dziś także patrzymy w kalendarzu świąt osobliwych. Dziś dzień kasztana. Słucha pan uważnie? Tak, słucham. Jak brzmi filmowy odzew na hasło? Zależy, najlepsze kasztany są na placu Pigal. Zuzanna lubi je tylko. Jeszcze raz, bo coś urwało? Zuzanna lubi je tylko jesienią. Dobrze, i jeszcze tam było dodatkowe takie dla wtajemniczone. Zaczęła ci ich świeżą partię. Brawo! Brawo, panie Michale, tak jest. Pozdrawiam Warszawę, brawo. Zuzanna lubi je tylko jesienią. Właściwie to chciałem dodać, nie jestem z Warszawy, tylko z małej miejscowości Kunin. To jest wieś w powiecie ostrołęckim. Ach, to chciałem powiedzieć Obwarzanek, ale gdzie Ostrołęka? Przepraszam bardzo. Panie Bogdanie, pan, tak dla uściślenia, no, pan z Tychów rzeczywiście? Czy z okolic? Dobrze. Pytanie drugie dla pana, jest szansa na punkt, na wyrównanie. Kierowcy od wczoraj mogą przejechać obwodnicą Łomży. A w sumie niedaleko Ostrołęki. I jest to długo oczekiwana część polskiego odcinka drogi A67, tej europejskiej trasy północ-południe, czyli Via Baltica, prowadzącej między innymi przez Warszawę. Proszę podać, przez jakie okolice, przez jakie stolice prowadzi trasa Via Baltica? Przez jakie stolice? Warszawę mamy zaliczoną, dobra. No dobrze, to jeżeli to idzie od Estonii. Mhm, czyli... Tallinn. Tallinn, dobra, mamy. Via Baltica. Zaraz, z Estonii lecimy przez Litwę. Mhm. To Wilno. Nie? No to... Przez Litwę tak, ale nie przez Wilno. No, spróbujmy jeszcze przez chwilę. Na Słowację mamy dotrzeć, czyli do Bratysławy. Nie? Bardziej na zachód. Nie. Jeszcze? Pogubiliśmy się, to Via Baltica. Ryga, no Tallinn, Helsinki, Warszawa i Praga. Wytłumaczenie, jestem rowerzystą. Potwierdzam Pragę, ale to już przegrywałem, także przegrałem. Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Polska, Czechy. Przez Litwę tak, ale nie przez Wilno. Bardzo dziękuję, panie Bogdanie, za udział. Pan Michał z Warszawy zdobył jeden punkt. Nie wiem, honorowo gramy do końca, czy już decydujemy, że pan Michał otrzymuje nagrodę i może zdecydować, jaki utwór? Tak, wygrał znacznie. Panie Michale, bardzo serdecznie gratuluję. Decyduje pan, jaki to utwór zakończę dzisiejszą audycję, a teraz fanfary i gratulacje. Bardzo dziękujemy panom za udział. Kłaniam się, pozdrawiam. Audycja poranna, 16 minut pozostało do godziny 9. Mniejsza gra. Proszę państwa, jakie emocje. I za te emocje o poranku bardzo serdecznie państwu dziękuję. Jak można usprawnić system zapisywania rezygnacji z wizyt lekarskich? No, tym samym wpłynąć na wykorzystywanie wizyt w pełni, by nie blokować tego miejsca, terminu innym. 2, 2 i 7, 3, no i to wyczekiwanie też na połączenie do rejestracji do przychodni rejonowej też dziś Państwa zajmowało. 2, 2 i 7, 3. Dzień dobry, witamy. Dzwonię z Wrocławia. Moje imię Teresa. Do przychodni dzwoniłam. Z cierpliwością pół godziny czekałam, nie doczekałam się, a u was czekałam 5 minut. Dziękuję, do widzenia. Bardzo dziękujemy. No, 5 minut, no wiadomo, bardzo przepraszamy z samego rana. Każda minuta jest cenna, ale w porównaniu z przychodnią rejonową, no mówiłem, że łatwiej, mówiłem. Tym bardziej, że teraz, no, proszę się pospieszyć, bo to już naprawdę chyba ostatnia szansa o poranku, by zdobyć zaproszenie na spotkanie wokół książki Marka Wałkuskiego, Zakamarki Białego Domu. To dziś o 19:00 tu przy Myśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Gdyby Państwo chcieli się wybrać na takie spotkanie wokół książki Marka Wałkuskiego i z nim samym, zapraszamy. Dziś o 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale trzeba mieć wejściówki. Podpowiem, że mamy. 2, 2 i 7, 3. Proszę spróbować. Jeśli trzeba będzie poczekać 5 minut, proszę poczekać. Proszę poczekać. Proszę poczekać. Uśmiech się, policz dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, policz dobra czas. Proszę się uśmiechnąć do Oli, 2, 2 i 7, 3, bo ona ma wejściówki z zaproszeniem na spotkanie wokół książki Marka Wałkuskiego Zakamarki Białego Domu. Dziś o 19:00 tu przy Myśliwieckiej. Proszę zabrać ze sobą osobę towarzyszącą i proszę zabrać ze sobą parasol. Nie, żeby coś z dachem było nie tak nad studiem imienia Agnieszki Osieckiej, ale w drodze do i z tego spotkania na pewno się przyda. 2, 2 i 7, 3, dziś o 19:00 spotkanie z Markiem Wałkuskim. Aha, panu się udało dodzwonić. Jeżeli tak łatwo się dodzwonić do trójki, to może by przychodnie w trójce otworzyć. A, dobry pomysł. No jest tu trochę takich wariatów, radiotów. I jeszcze w sprawie bocianów. Często podróżuję i bocian w zimie nie jest mi obcy, że tak powiem. Okolice Saragossy w Hiszpanii, okolice Lizbony w Portugalii i tak dalej, gdzie tych bocianów jest całe mnóstwo. Przepięknie to wygląda, w cudzym sobie przepięknie, ponieważ pozasiedlały one słupy wysokiego napięcia. Widok bociana w styczniu, który siedzi sobie na gnieździe albo dumnie paraduje po łące, no to tak dla Polaka jest trochę zaskakujący, niemniej jednak jest fajny. Bardzo dziękujemy, gorąco pozdrawiamy. Piosenka na zakończenie dzisiejszej audycji porannej od pana Michała z okolic Ostrołęki, który wygrał w mniejszej grze. You don't know what's going on. You've been away for far too long. come back and think you are still there. You're out of touch, my baby. My partner's got a baby. I said, baby, baby, baby, you're out of time. Well, baby, baby, baby, you're out of time. I said, baby, baby, baby, you're out of time. You are left out. Out of there without a doubt. Cause baby, baby, baby, you're out of time. Run away, discovers that you had a day. It's no good, you're thinking that you're all still mad. You're out of touch, my baby. You were a clever girl, giving up in the social world. But you can't come back, be the first in line. Oh no, you're obsolete, my baby. Ależ wynalazek od pana Michała z okolic Ostrołęki, naszego dzisiejszego laureata w mniejszej grze. No, muzyczne wspomnienie sprzed lat. Ho, ho, ho, 66, 67 rok. Stąsi zamykają dzisiejsze poranne. Zapraszamy do trójki, ale jeszcze państwa głosy w sprawie tych wizyt lekarskich. W tej sprawie dwie dwójki, siedem trójek. Jestem całkowicie za tym, żeby wprowadzić jakiś system odwoływania wizyt telefonicznie, że to jest koszmar, dosłownie koszmar. Wielokrotnie przechodziłem takie sytuacje i wtedy co? I wtedy wina spada na pacjenta? Nie, absolutnie tak nie może być. Zapraszamy do reklamy. Marian, a my co sobie kupimy z okazji urodzin Media Expert? No, wszystko co chcemy, Barbara. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. A może zmienimy auto na nowe? Ale wyprzedaże się jeszcze nie zaczęły. Wyprzedaże? No to my zaczniemy. Hyundai Tucson, Kona i inne modele z konkretnymi upustami. A do tego promocje na ubezpieczenie lub kontrakty serwisowe w Hyundai. Zapraszamy do salonów Hyundai. Nie wiemy, czy Ziemia na pewno nie jest płaska. Wojna na Ukrainie to początek nowego porządku wspaniałego świata.